के द्वारा आगे द्वारका इत्यादि कोई तत्व कौन तो जिसके द्वारा की हरि की जाती इसलिए उपासक को एक ही साधारणता एक ही है वो जो मंत्र उठता है उसी मंत्र के द्वारा जो है सब काम भोजन भी उसी मंत्र से कर लेता है और भोजन भी उसी मंत्र से कर लेता है अभिमंत्रित करके तो जल ग्रहण करता है अभिमंत्रित करके भोजन ग्रहण करता है अभिमंत्रित करके वैदिक कर्मकांड में यह मंत्र से करते और वैदिक में कहीं कहीं होता है कैसे होता है कई मंत्र से भले ही ना हो पर देखो ये जो है ना पुरुष इसी देवता का ही गुरु करना शंकर जी का आज्ञा करें विचारता हो गया सभी का पुरुष ये कहेंगे तो है देखो सभी देवता का पूछना और मंत्र का जो ऐसे सन्यासी को कहा वो प्रणव के द्वारा सब सब मंत्र भूल जाए उसे कोई मंत्र नहीं और प्रणव मंत्र से वस्त्र शुद्ध करना हो प्रणव मंत्र से कर ले कमंडल शुद्ध करना हो प्रणव मंत्र से कर ले कोई कमंडल कमंडल याद करने को कुछ जो भी कार्य करना है उसको प्रणव से करना सामान्य में भी उपासक को होता है कि जो मंत्र है उसी से ग्रह देवता का पूजन करे उसी से पुष्प चढ़ाए उसी से तर्क है उसी से अन्न को शुद्ध कर ले उसी से जल को शुद्ध कर ले उसी से वस्त्र को शुद्ध कर ले वो मंत्र को संभालना ये बहुत बड़ी इसको तो एक तो बहुत बड़ा महत्व मंत्र का मानना सब चीज की शुद्धि मंत्र है इसलिए मंत्र की बड़ी भारी महिमा फिर मैं कहता ना प्रत्येक राष्ट्र को मंत्र पूर्वक ग्रहित कर दिया था गीतानंद जी अभ्यास कर रहे हैं पता नहीं किया अभी एकांत में भोजन करने वाला तो अभ्यास कर ही सकता है दूसरे भी कर सकते सावधान होने प्रत्येक राष्ट्र को मंत्र पूर्वक आरती दो अपने आप शुद्ध हो जाएगा भोजन तो जैसा खाया अन्न ऐसा बने मंत्र पूर्वक प्रत्येक जात को अंदर ले जाओ परमेश्वर वैश्वाना का अपने रूप में बैठा है उसमें आहुति दो यज्ञ बना लो भोजन को भी जल को भी यज्ञ बना लो तो मंत्र की बड़ी भारी महिमा है ना ये हो गया मंत्र ही मैं ही हूं अहम मंत्र यानी ये ना ये हवि जिसकी हवि दी जाती है वो हो गया मंत्र अच्छा मंत्र भी है और भूतम भूतम माने वो जो आहुति क्रिया उसका नाम है आज्य मैंने की कामे वाज्य की यहाँ उपलक्षण है हवि हवि का उपलक्षण है आज आज्य का जी जी से हवि वो हवि का उपलक्षण है केवल जी से भी आहुति दी जाती है हाँ दूसरी किसी भी आहुति दी जाती दूध से भी आहुति दी जाती है पुष्प की भी आहुति हमने देखा है में घी मिलाते कहीं घी नहीं भी मिलाती बेलपत्र की आहुति बेलपत्र की भी आहुति बेलपत्र की आहुति घी के साथ मैंने इसमें देखते खास करके जो है लक्ष्मी वाले की कामना वाले श्री सूक्त से देखते बिलपत्र जो है घी में डुबो करके श्री वृक्ष उसका नाम है श्रीफल तो उसको भी बोलते हैं बेल नारियल को और श्री वृक्ष मने जो है वह इसी का बिल का ही बने विद्याचल में बहुत बड़ी तपस्या किया लक्ष्मी ने बहुत बड़ी तपस्या की कब किया कि जब महादेव जो है गए काशी एक वर्ष का नियम लेकर के उन्होंने शिव जी की तपस्या की अवंती क्षण में एक और 1000 कवन प्रतिदिन जो है वो आकाश स्थान से चढ़ाना रहता था, एक कवन अंत में कम हो गया, दोनों ने अपना नेत्र कमल चढ़ा प्रसन्न कर दिया और फिर जो है उसे धनुष जो है नीचे चक्र को पूछा दर्शन चक्र, दर्शन चक्र महादेव ने दिया, उसी से जो की रक्षा करते हैं। हरिस्ते सहस्र कमल मणि मादाय पदयो यदि पूर्णे तस्मिन् तो भक्ति भक्ति लेकर परिणत मसु चक्र बंदुष प्रयाणाम रक्षा। तो यहाँ पर जब इस प्रकार देखा तो लक्ष्मी फिर विंध्याचल में जाकर के प्रकट, बहुत बड़ी तपस्या की होगा, महादेव नहीं प्रसन्न प्रकट नहीं हुए, लक्ष्मी को बहुत जो है ज्ञानी हुई। उन्होंने सोचा कि जो है हमारे पतिदेव ने जो है वह सबसे प्रिय होता नेत्र, नेत्र को चढ़ा दिया तो मैं क्या चढ़ाऊ, तो उन्होंने स्तर काट के देखते महादेव जो है प्रकट हो गए, जब स्तर काटने तैयार हो गई महादेव तक, महादेव का प्राकट्य हो गया, फिर महादेव इतने अद्भुत हो गए कि उसी से जो है उसके वृक्ष उत्पन्न हो गए, वृक्ष बिल वृक्ष स्तन काट के चला, उसी से बिल वृक्ष उत्पन्न कटे हुए स्तन उससे बिल वृक्ष उत्पन्न हो गया। और महादेव ने जो है वह प्रतिज्ञा किया कि इसके पत्ते के पत्ता जो है पत्ता फूल इसके बिना, इसके पत्ते के बिना मेरी पूजा होगी, बिल्ल पत्र का जो है बड़ा महत्व है, कमल का भी हमारे देखे स्वामी शंकरानंद जी कमल से ही करते हैं, कमल ही बहुत प्रिय, कमल जितना होगा बताएंगे कमल के द्वारा जो है महादेव का राजस्थान कमल से अभिषेक करते हैं। क्या नाम विष्णु की पूजा होती है पूजा में बिलोपत्र से विष्णु की पूजा कर सकते हैं, निषेध नहीं है उन पूजाओं में लेना पड़ता, बिल्लो किसको नहीं चढ़ाना चाहिए ऐसा श्लोक है, अरे बिल्लो किसको नहीं चढ़ाना चाहिए, याद है लेख तो रखते हैं पर याद, उसमें जिसको निषेध है उसको नहीं चढ़ाना, बाकी सबका पूजन करते हैं, इसमें इतने लेना पड़ता है कि जो निषेध पक्ष है उसको इसका पूजन इससे नहीं करना, इसका पूजन अक्षत से नहीं करना चाहिए, किसका पूजन बिल्वपत्र से नहीं करना चाहिए, किसका पूजन गुलवर से नहीं करना चाहिए, एक एक पक्ष होता है, एक पक्ष ये होता है कि इस देवता को ये चीज प्रिय, जैसे महादेव का पूजन बिल्व के बिना नहीं होता, बिल्वपत्र जरूर होता है, ये पक्ष तो अलग पक्ष है पर निषेध पक्ष लेते हैं, निषेध पक्ष जहाँ है वहां पर नहीं चढ़ाते, जैसे केतकी का महादेव को निषेध है पर केतकी के द्वारा मंदिर का श्रृंगार करना निषेध नहीं, महादेव को ऊपर नहीं रख सकते और महादेव के मंदिर को केतकी से सजाओ उसकी सुगंधि पूरे मंदिर में व्याप्त रहे उसका निषेध नहीं, उसका निषेध इन सब चीजों में तस्मात शास्त्र प्रमाण से कार्यकारी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र यद्यप जो है वह अत्यंत भावमय स्थिति हो जाने के बाद वह अप्रमाणिक, क्योंकि अत्यंत भावमय जो स्थिति होती है ना तो उसमें जो है कर्मकांड का जो भी दृष्टि यहाँ कहा कि जो है मंत्रो अहम अहमेव आज्यम मैं ही जो है आज्य हूँ, कृत मने आवती मने हवि का उपलब्ध हम अग्नि, अग्नि जो है अग्नि इत्यादि जो अग्नि है ना जिसमें आरती दी जाती है, तो भी मैं ही हूं और अहम सब और हुत भी मैं ही हूं। हुत वही मेरी क्रिया, पर क्रिया भी मैं ही हूं। हुत माने वही जो है हवन किया गया, हवन किया जाए, प्रक्षेपक क्रिया यहां कि ये सब जो है वो आदमी है, इसलिए उनका वो सर्वतोमुख उपासन जो भी करेगा जो ना, तो मैं ही तो वहां पर हूं ना, मेरी उपासना हो रही है। जब एक एक अंग मैं हूं तो पूरी उपासना मेरी हुई, दूसरे की हुई। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, एक चीज और मानते हैं, को मानते हैं, एक एक ज्ञान भी जब जो है ना, एक एक ज्ञान भी भगवत उपासना है, उपासना तो ज्ञान है ना, एक एक का ज्ञान भी भगवत उपासना है, तो सब ज्ञान जो है वह भगवत अतिरिक्त तो रहेगा नहीं। तो दूसरी चीज ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर कि सबके साथ आम लगाए, आम सभी के साथ, इसमें एक विलक्षणता है कि सभी के साथ अहम का प्रयोग किया गया है। ये कहीं अहम से काम कर सकता था, पर अहम क्रतु, अहम यज्ञ, अहम सधा, अहम औषधम, अहम मंत्र, अहम एवं आज्यम, अहम अग्नि, अहम हुतम, इतने अहम का प्रयोग, इतने अहम का प्रयोग का तात्पर्य यही हुआ कि जब एक एक एक एक ज्ञान भी उपासना है, यानी एक एक ज्ञान भी उपासना है, क्रतु जो है परमेश्वर स्वरूप है, ये भी एक उपासना है, तो एक एक ज्ञान भी उपासना है, ये बताने के लिए यहां इतने अंक का प्रयोग किया, और नहीं तो सबका एक साथ कर देते हैं। ऐसा शायद किसी की मनसूद एक ज्ञान भगवत उपासना अपासना कथित एक एक ज्ञान अभी भगवत उपासना कथित भक्तों प्रत्येक मान है ऐसा बताने के लिए प्रत्येक के साथ अंतर होता, भिन्न भिन्न उपासना है, एक साथ सबका ज्ञान, एक एक ज्ञान की उपासना, एक एक ज्ञान की उपासना, सब तो सबका ज्ञान लेके भी एक उपासना कर सकते हैं। हाँ, एक एक ज्ञान की उपासना है, इसी के अंतर में सब बाकी तो शायद कोई दिक्कत नहीं। तो एक विलक्षणता देखती है ना, अहम का प्रयोग प्रत्येक के साथ, अरे वही तो मैंने कर दिया द्वादश कपाले और अष्टा कपाले, अरे वो आपके साथ वो आपके साथ वो ये बात कह रहे हैं कि बहुत जगह एक साथ कहने से सब भगवान है ऐसा कह देने से काम चल सकता था, सब भगवान है ऐसा कहने से काम चल सकता था, एक एक को काहे को कहना। तो उसमें उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे जो है वह इंद्र देवता के लिए जो है वह द्वादश कपाल अर्थ कपाल ऐसे करके कई चीज, अरे कई चीज जो है कहने की क्या जरूरत, जितना भी कपाल दे वह देवता के लिए है। तो उसमें वो उदाहरण, तो उसमें कर्मकांड का उदाहरण दिया कि जैसे वहां कहा गया है वैसे यहाँ भी विशेष रूप में करने के लिए बात करी गई है, नहीं तो कह देना था कि मैं ऐसा दू सब हूं न कह करके मैं यह भी हूं यह भी हूं यह भी हूं। जैसे व्यक्ति एक तो कर भाई वे सबके पास साथ हमारा स्नेह है, हाँ फिर उसको विशेष रूप में कहा इसके प्रति भी है इसके प्रति भी है इसके प्रति भी है इसके प्रति, इसी ढंग से ये प्रयोग समझना चाहिए। तो वो कर्मकांड की बात है उसको आपने, इसलिए इतने माध्यम में समझते हैं। इतना समझ सकता है तो जो सामान्य है वो बात तो हम बता ही देते हैं। अब देखिए भाष्य अहम क्रतु, क्रतु का अर्थ भाष्यकार भगवान ने क्या ले लिया, श्रौत कर्म भेदो अहमेव, है ना, श्रौत कर्म भेद भी मई। सब क्रतु से भाष्यकार भगवान ने क्या लिया, श्रौत कर्म भेद, मैंने श्रौत कर्म बहुत है ना, ये अपने ये है, ये है, ये श्रौत कर्म भेद है। अहम तो क्रतु शब्द है, अहम क्रतु, आपने क्या क्रतु शब्द है, अहम क्रतु, क्रतु होना क्रतु का अर्थ करके श्रौत कर्म भेद। तो श्रौत कर्म भेद क्या है, अरे श्रौत कर्म भेद जो है वह पूरा का पूरा आप समझ लीजिए, आधान से लेकर के अश्वमेध पर्यंत सब श्रौत कर्म का भेद है कि अन्य ध्यान से लेकर के और अश्वमेध पर्यंत सबसे बड़ा कर्म तो अष्टमेध है ना, अष्टमेध पर्यंत सब श्रौत कर्म भेद है। ये श्रौत कर्म भेदो अहमेव, श्रौत कर्म भेद मई और अहम यज्ञ मैं यज्ञ हूँ, स्मार्त कर्म भेद भी सब मई। स्मार्त कर्म भेद मैंने अवान्तर बीच में जो कोई भी यज्ञ करने लगे जो अवान्तर जो कर्म हो वो सभी भेद भाई। श्रौत कर्म बहुत प्रकार का कर्म है, इधर देखिए जैसे आपको बता दिया कि आज्ञा ध्यान से लेकर के और अश्वमेध पर्यंत बहुत कर्म कहे गए हैं, वो सब कर्म कर्म भेद। अग्नि आज्ञा में जो शुरू में विवाह के समय थे हाँ वो भी तो श्रोत है ना, वहां से लेकर के अब जितने प्रकार का जो है वह नित्य नैमित्तिक की खेती सब श्रोत है। ये अश्वमेध सबसे बड़ा, अश्वमेध को सबसे बड़ा मानते हैं कर्म में, इसलिए कि कर्म जो है कोई भी कर्म ब्रह्मलोक प्राप्ति का हेतु नहीं बनता। सबसे बड़ा तो वो विश्वजीत मान भाई ऐसा है कि कोई भी कर्म जो इसकी एक बात ये समझते रहते कर्म जो है वह ब्रह्मलोक प्राप्ति का हेतु नहीं बनता, यह कोई भी कर्म केवल अश्वमेध करने ये जो ब्रह्मलोक प्राप्ति का भी हेतु विश्वजीत है, ब्रह्मलोक प्राप्ति का हेतु नहीं बनता ऐसा कोई वजह नहीं। वो तो यज्ञ है, यज्ञ यज्ञ उसका विश्वजीत इतने नाम है कि वो यज्ञ तो यज्ञ होगा, यज्ञ तो जो जो है जो है यज्ञ उसी यज्ञ में सर्वस्व दान करें विश्वजीत उसका किस लोक में सबसे बड़ा फल दृष्ट फल बहुत बड़ा, विश्वजीत का दृष्ट फल बहुत बड़ा ब्रह्मलोक प्राप्ति में, ब्रह्मलोक प्राप्ति में ब्रह्मलोक प्राप्ति का ऐसा कोई वजह नहीं। विश्वजीत में और अश्वमेध में अंतर, अरे अंतर तो सभी में है, इतना वो अलग एक है वो अलग एक है। अब अश्वमेध यज्ञ तो राजे करता था पर अश्वमेध यज्ञ की महानता इसलिए है कि वहाँ आता है ना वो अश्वमेध यज्ञ जो है वह कहाँ गए प्रश्न आता है ना, तो ब्रह्मलोक प्राप्ति का हेतु अश्वमेध अश्वमेध यज्ञ भी ब्रह्मलोक जाता है जबकि किसी कर्म का फल नहीं, आग्रह पाठक ही ब्रह्मलोक जाता है दूसरा तो जाता नहीं, पर जहाँ पर श्रुति का सीधा वचन है वहां पर जाएगा वो, तो इसलिए उसकी बहुत बड़ी मान्यता है और बहुत लंबा भी है ना, बहुत लंबा है, एक साल का है, बहुत बड़ी इतना जो आपसे छोड़ा जाएगा और सभी को जीतेगा कोई मामूली है। ये हो गया क्रतु जो है ये अश्वमेध यज्ञ हो गया और ये भाष्यकार भगवान ने कह दिया कि श्रौत कर्म भेदो अहम अहम यज्ञ, यज्ञ का अर्थ ले लिया स्मार्त, यहाँ भी जो है गणना करते हैं तो गणना आप भले ही किसी टीचर में देख लीजिए पर वो गणना आपके लिए उसको समझ में नहीं आने वाली है क्योंकि हम लोग उसका उसके अभ्यासी नहीं तो ऐसा मानते हैं और प्रसनादि ईशान वल्यन स्मार्ट करना और कुशन उसमें आदि है और ईशान वल्यंत जो है यहाँ तक ये मार्ग मेरा ख्याल है कि गणना किया है जिसने और संग्रह उसमें भी आपके टीकाकारों में अब और देखिए आशय स्वधा स्वधा क्या है अन्न पितृभ्यो यदीयते अहम वो भी मैं ही हूँ कौन स्वधा रूप अन्न कौन है जो पितृगो के लिए दिया जाता है भ्राता अहम औषधम सर्व प्राणी भी यह दान देते भाष्यकार भगवान ने कहा दिया कि सभी प्राणी जो खाते हैं ना वो औषध है अरे गाय भात खाती है हम लोग अन्न खाते हैं वो सब औषध औषध अथवा ऐसा मान लो क्या कि व्याधि उपशमार्थम भेटित व्याधि कोई लगे उसको भी तो नाम जो औषध बोलते हैं ना इसलिए उसको भी औषध उसको औषध मान सकते तो उसको औषध भी मानेंगे तो उपलक्षण फिर श्रद्धा को जो है उपलक्षण मान इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं अथवा श्रद्धा की सर्वप्राणी साधारण मानना औषधम यदि व्याधि उपशमार्थम बैठे श्रद्धा से आप सबका अनुमान अन्य के ही अन्न श्रद्धा से सभी का अन्न मान लीजिए और औषध से विशेष हो गया बीमारी इत्यादि आने पर जो खाया जाता है औषध हो गया श्रद्धा से तो फेंका जाता है उसको औषध हानि करना श्रद्धा मैंने अन्न नहीं वो तो फेंका जाता है ना उस बोल के मंत्रों को दिया जाता है सोधा करके मंत्र बोल के फिर जो है वो पितरों के निमित्त से फिर जो है वह मान लीजिए कवि को देना पड़ेगा को देना पड़ेगा वो तो मंत्र होगा ना सोधा को वो अन्न थोड़ी होगा नहीं सोधा मैंने अन्न का पर्याय है सोधा आप देखिए जी बोल पितृअन्न में उसका विशेष पितृअन्नो पितृभ्यो स्वधा अन्न स्वधा रूप तो भाष्यकार भगवान ने कहा दिया कि स्वधा को उपलक्षण मान करके सर्व प्राणी साधारण मानना है और औषधम यदि व्याधि उपशमार्थम व्याधि के उपशम के लिए अब मंत्र क्या है मंत्रो अहम पितृक्षो देवता देवताध्य हवी से जिसे पितृगणों को साथ देते हैं अथवा देवता के लिए अन्न दिया जाता है उसका नाम हो गया हवि दिया जाता है उसका नाम हो गया मंत्र आज्यम आज्यम का अर्थ ले रहे ना हरि आज्य ही बातें कर तो देव उपलक्षण अहम अग्नि यशमिन हुए जिसमें आरती दी जाती है वो भी मिलेगी तो अग्नि अहमेव अहम उत्तम माने हवन कर्म अब यहाँ चकार से और भी ले लेना है चकार भगवान भाष्यकार भगवान ने दे दिया तो समस्या के भी लिए हो सकता है पर जो कुछ भी छूट जाए जैसे मान लीजिए कि क्रतु कह दिया तो यजमान आदि छूट गया तो उसको भी अग्नि का ग्रहण हो गया तो उसमें देवता यजमान इत्यादि का भी ग्रहण अपने आप हो तो शरीर का ग्रहण कर लेना थोड़ी सी फिकर ग्रत यज्ञ शब्द अपौनोरक्तम गर्ण क्या सकते हो गया था ना प्रकार भेद मादाय ध्यायंतो के भगवंत का ध्यान प्रकार भेद भले ही है पर उसका ध्यान करते हुए भगवान का ही ध्यान करते हैं क्योंकि भगवान सर्वात्मक है सच सर्वात्मक क्रतु यज्ञ शब्द अपौनोरक्तम गर्ण क्या ऋतु और यज्ञ शब्द में पुनरुक्ति न हो इसके लिए स्रोत और स्मार्ट भेद कर दिए क्रिया कारक फल जातम भगवद अतिरिक्तम नास्ती की समुदाय। समुदाय का अर्थ क्या हो गया कि क्रिया कारक फल सबका सब क्या है, भगवान ही है, इसलिए बहुधा भगवान की उपासना हो जाती है। एक ही भगवान जब सर्वरूप है तो कहीं से भी उपासना। इसीलिए कहते हैं कि जैसे पर्दे को पर्दे में प्रवेश करना है तो किसी चित्र से प्रवेश कर जाएगा। विद्युत को समझना है तो ये कोई जरूरी नहीं तो बल्ब से ही आप समझो, पंखे से ही समझो, किसी से भी इसी आधार को बना करके विद्युत में आप पहुंच जाएंगे, ये तत्व हो जाए और ढांचा के पृथ्वी तत्व तो रहे। तो इसी प्रकार सभी जो है वह परमात्मा जो माया शक्ति थी जो माया भी पुरुषों के लिए थे, तो किसी भी रूप को पकड़ लो तो अरूप में, किसी भी नाम को पकड़ लो अनाम में पहुंच जाओ। ये अपने यहां से पद्धति है, पहुंचना है अनाम आरोप, पर अनाम आरोप में पहुंचने की हमारे पास शक्ति नहीं है, कैसे पहुंचे? तो किसी भी नाम को पकड़ उस नाम के द्वारा अनाम में पहुंच जाएंगे। किसी के रूप में किसी भी रूप में जो है आप पहुंचेंगे, तो रूप जो है नाम हो जाएगा नाग, ये कई जगह चल अरूप हो जाएगा बिंदु। तो सभी रूप का अवसान बिंदु में है और सभी शब्द का अवसान नाद में है, इस प्रकार का नाम अरूप में पहुंचे। तो चार श्लोक पर की प्रक्रिया चलेगी, एक श्लोक और हम लोग बोलने के टीकट भगवता सर्वात्मकत्वम अनुमंतव्यम, इसलिए भी भगवान सर्वात्मा है ये जानना चाहिए। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम् ओंकार हमस्य जगत पिता जगत का पिता आप ये जगत के पिता है तो माता कौन? आम माता नहीं माता पिता भी बन गया वही माता भी बन गया। अरे मनुष्य रूपा एक ही शरीर में से है, पिता भी बन गया माता भी बन गया। जब से पिता माता आदि बन गए तो पितामह कौन है? तभी पितामह भी मैं हूं, पितामह भी। कहते शिव जी के विवाह में शिव जी के का वही है उच्चारण करना पड़ता है, ये बताइए आपके पिता कौन है? अरे तो पिता सकती विवाह नहीं हो, अरे यदि आप पिता का नाम नहीं बताएंगे तो विवाह नहीं हो, वो तो जरूरी है विधि है, इसलिए आपको तो बताना ही पड़ेगा कि आपके पिता कौन है। आज इसके विवाह नहीं होगा गाना जीने से, तो ब्रह्मा जी विवाह कर रहे हैं, मेरे पिता ब्रह्मा है। मुझे तीन गुण तो बताए ब्रह्मा के पिता कौन? मुझे ब्रह्मा विष्णु, विष्णु के पिता कौन है? मुझे पिता मैं हूँ। अगर तीन बताना पड़ेगा बता दिया, हमारे पिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पिता विष्णु है, कहती है जगत का जो है वह पिता भी मैं हूँ, माता माता है, इसीलिए कहते ना तो मेरी ब्रह्मा का पिता। और धाता भी मैं हूँ, ये प्राणियों का कर्म फल का विभाग करने वाला भी मैं ही हूँ, तो धाता भी मैं हूँ और पितामह भी मैं ही हूँ। आता माने जो है वह कर्म फल का प्राणियों को विभाग करके देने वाला मैं, यही धारण आपको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको 10 रुपये देना है, इसको 15 रुपये देना है, इसको 100 रुपये देना है। धाता भी मैं और दूसरा क्या है कि वेद्यम, वेद तक जो पवित्र जो ओंकार है वो ओंकार भी नहीं है। ओंकार मंत्र से पवित्र कुछ नहीं है ना, तो ओंकार ही है। तो कहा ओंकार आप हैं तो वेद का वेद भी नहीं हो, ऋत काम यजुर्वेद भी नहीं हो, यजुर्वेद भी काम। तो पहले भी तो क्या कह दिया, वो देखिएगा उसको रूप का हो गया है ना, और दूसरे में क्या हो गया नाम का है, नाम का आदि को ओंकार ही है ना, और उससे फिर ओंकार से जो है हरे के जो स्थान है। तो पहले पंक्ति में क्या है कि रूप का विश्लेषण, पिता महासान हाँ, पिता पिता जगत जगत पिता पिता मह, और यहाँ क्या है कि ओंकार है और हित ये जो सब नाम नाम रूप सब नहीं हूं। पिता जनयिता अहम अथे जगत और माता जनयित्री जो जन्म देने वाली है माता, वो धाता कर्म फल से प्राणी जो विधाता, कर्म फल का प्राणियों के लिए जो है विधान करने वाला है, विधाता मैंने तब तक कर्म फलों का विधान करने वाला। पितामह पितो पिता, पिता का भी पिता, वेद्यम वेदितव्यम पवित्रम यावत पवित्रम पावन, पवित्रम का पावन वो कौन है ओंकार, ओंकार अरिक शाम येदु इनमें टीका थोड़ी देखिए। पवित्र पूजते अनेने की वित्पत्तिया परिशुद्धि कारण, यदि आप वित्पत्ति ऐसी कर लीजिए, करण वित्पत्ति कर लीजिए, पवित्र किया जाता है जिसके कारण, तो मंत्र से पवित्र होता है, तो इस में परिशुद्धि का कारण जो है पुण्य कर्म, परिशुद्धि का कारण जो है कौन है पुण्य कर्म, वो पावन में तात्पर्य कथा देखा, पवित्रम का अर्थ कर दिया पावन, वेद्य अलग अलग ले गए, वेद्यम का अर्थ हो गया वेदितव्यम, वेदितव्य नहीं, पवित्रम का अर्थ हो गया पावन, और टीका काम ने ले लिया पुण्य का, वेदितव्य ब्राह्मण वेद वेदन साधनम, अब वेदितव्य ब्राह्मण में वेदन का साधन क्या है नाम ओंकार, अब इसमें प्रमाण क्या है ऋगी दृश्यम काम, इसलिए उन्होंने कह दिया ओंकार तत्व प्रमाण भेगा, तब प्रमाणम तब प्रमाण, ओंकार में प्रमाण क्या है, ओंकार ही साधन है, एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञाता यो यदिच्छति, तो वो जो है उसमें प्रमाण है ऋगा यकारा अथर्वांगिरसु, यकार से और भी एक वेद को छोड़ देना असर वेद को भी, तो सभी वेद में ही अथर्व अंगिरस दोनों वेद वो नाम है उसका, अंगिरस उसके ऋषि है ना, इसलिए अथर्वांगिरस नाम ही परशुद्धि कारण पुण्य है ना, पवित्रम कोई से नहीं, पवित्रम का अर्थ कर दिया पुण्य कर्म, पुण्य कर्म किया, तो यहाँ तो विशेषण है ओंकार का नहीं, ओंकार का विशेषण मतलब क्यों अर्थ पावनम ओंकार, अरे पावनम का अर्थ ही तो उन्होंने कर दिया पुण्य कर्म, पवित्रम का तो पावनम भाष्यकार भगवान ने किया, अब पावनम का टीका करने क्या कर दिया पुण्य कर्म, तो अलग ही पंक्ति हो गई, वो अलग ही हो गया ना ओंकार से, और ओंकार को अलग ले लिया किस रूप में साधन रूप में, वेदितव्य के साधन रूप में ओंकार को ले लिया, और ओंकार में प्रमाण कौन है वेद प्रमाण है, इस रूप में टीका कर दिया ओंकार में प्रमाण को, वेदितव्य और ओंकार के बीच में है पावन, वेदितव्य और ओंकार के बीच में है पावन, वो भले ही हो पर उसका कहना है कि अब उसी वेदितव्य में का साधन बता रहे हैं, साधन बता रहे हैं ना, साधन होते हैं, इसलिए विशेषण विशेष भाव ना बना करके सबको अलग अलग, शब्द रूपा। इसमें शोधन होता है, इसको कहते हैं सदाभाव शोधन। सदभावों का शोधन होता है, बिना इसी के शोधन की जो है काल नहीं बनता है, कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता। सदभाव शोधन होता है, तीन अर्थ नाम में है, तीन अर्थ रूप में है। नाम में तीन अध्व है, वर्णाध्व पदाध्व और मंत्राध्व, तीन है जिसमें वर्ण पद वाक्य कहिए वाक्य को मंत्र बोलते वर्णाध्व पदाध्व और मंत्राध्व, तीन अर्थ का शोधन तो इसमें होगा और तीन अर्थ का शोधन उसमें होगा। ये सदर्भा शोधन जब होगा तंत्र स्वरूप प्रतिष्ठा होगी, ऐसे होगी तो उसमें कौन कौन होगा कि तत्वार्थ गुणार्थ कला कला तत्व हुआ क्या होगा कला तत्व के रूप में कला तत्व हुआ नहीं है। इच्छा अथवा का शोधन होता है, जो पुराण में भी बड़ा विस्तार इसका है, शोधन में ही तो दीक्षा करने में दिक्कत है। अध्वा माने मार्ग, एक मार्ग से दूसरे में जाता दूसरे में जाता है, मार्ग का की यहाँ पर गति अध्वा उनका पाय भाग्य जहाँ नाम में तीन अध्वा बताए तीन मान में है तीन तो तीन मार्ग को कैसे अरे वो मार्गों का शोधन होता है होता है तो दीक्षा की सफलता संरचना सही दीक्षा होती है तो पारिभाषिक सही दीक्षा सफलता सदन पूर्वक की होगी। जैसे ज्ञान की दीक्षा जब जो है कि पंचाध्वा जो है ये आपके हाँ पंचाध्वा पांच कोष का शोधन होगा तभी ज्ञान दीक्षा होगी। ज्ञान दीक्षा अरे पंच तत्वों का जब शोधन हो जाएगा ना, अन्न में कोष प्राण में कोष मनो में कोष विज्ञान में कोष आनंद में कोष का जब शोधन कर देंगे आप तभी तो ज्ञान दीक्षा होगी। नहीं तो ज्ञान अभी उनको तांत्रिक लोग जो है पंचमुंडी आसन सप्तमुंडी आसन नौ मुंडी आसन इसको आसन बना दे आसन अपने के पृथक हो जाए आसन होता है आपने इस पर बैठे ऐसे इस पर बैठ करके जो है तो इस पर बैठे बैठ करके व्यवहार करता है। ये पांचों कोषों पांच कोष उसके आसन होते हैं लेकिन पृथक हो जाता है उसके ऊपर उठ गया वो आसन बन गया उस पर बैठ के व्यवहार करना वो आसन के समान हो गया ना। आसन में आसन थोड़ा होती है आप तो आसन के ऊपर बैठ गए ऐसे पंचकोशों के ऊपर बैठ सकते ये सब चाहे तंत्र में हो चाहे सही बात में हो चाहे वेदांत सब में जो है वो ज्ञान दीक्षा होगी तो कैसे होगी पंचकोश के अंदर रह करके ज्ञान दीक्षा तो आदत पर मानते हैं आदत में तो दीक्षा में मुक्ति मान लेते आगम के लोग तो दीक्षा को मिलते पर वो आगम की दीक्षा होनी चाहिए अंतिम दीक्षा आगम की होनी चाहिए सब होनी चाहिए और उसके बाद जो अभ्यास करता है वो तो जीवन मुक्ति मुक्ति तो उसी को आदर में ही और शटकर दोषण करके नाम रूप से आपको बिल्कुल पृथक कर दी। अगर नाम रूप से आप पृथक हो गए तो नाम रूप ही तो जगत खा सकते तो मुक्त हो गए। तो आदम में तो यही मानते हैं कि दीक्षा से ही जो है वह अज्ञान ध्वस्त, दीक्षा के गुरु कृपा से दीक्षा में अज्ञान अब और फिर उसके बाद जो है अभ्यास क्यों करता, अभ्यास करता है जीवन जो है वही आगे वेदांत में चतुर्थ भोज का भी ज्ञान हो जाता है। अब पंचम भोज का चतुर्थ का चतुर्थ भोज का क्या है अभ्यास जीवन मुक्ति करने में ना कुछ पड़ेंगे। हाँ आप फिर पुराने शंकर तो सदस्यता के सुधर निकालो, निकाल करके उसको मदद करो जो पुराण में है नया सदस्य दीक्षा करने पुराण तो आप पढ़े हैं फालतू क्यों लिखते हैं वेदांत में पंच कोष में लगे अथवा छोटे कोष में दुनिया की बात कहेंगे बात मत लिखा। अब देखिए दो श्लोक कल हो ही गए थे सर बात मत तो बताने हैं, अब दो और तो आज कल ने हम भगवतर सर बात मत करते हैं तो शर्मा भगवान जो है वह सर्वात्मा है इसमें और भी है गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण निवास शरण प्रभव प्रलय स्थान प्रभव प्रलय स्थान निधानम बीजमध्ययम निधानम बीजमध्ययम। कहते हैं कि गति मैं ही गति गति क्या है तो गति ही मैंने गम्यते प्राप्यते की गति कर्मणा प्राप्यते की गति कर्म फल सरकार की जो है वो मैं ही कर्म फल जो सरकार की है वह कौन है मैं ही। कोई लोग कर्म फल से बहुत ले लेते हैं, कर्म फल कोई छोटा नहीं समझते, वेदांती लोग कर्म फल को ऐसा मान लेते हैं जैसे इसको जो है वह महत्व तो बन जाएंगे पिछले स्थान के पर कर्म फल को तो जो समझते हैं तो अरे कर्म फल का एक श्लोक देखिए लिखा होगा कि बहुत सुगर भी है कि ब्रह्मा विश्व पहले भी आया था ना ब्रह्मा विश्व से जो धर्मो महान व्यक्त उत्तम शास्त्र की नेता गतिमा मनीषी है ये सब गतियां हैं ना गति ये कर्म उपासना की गति ये सब गतिमय ब्रह्मा जो बना ब्रह्मा बना है ना तो जो है वह